Jasna prijeta, ali to? Ne, minša. Thank you.

Tudom, ilyen nagy formában is szállítani az a kis gyárgyúr. Kemény. Nem az, nem ilyen korábbi kellene, hanem ez nem tudom, hogy lehet ezt szerezni. Hogy van ilyen 10 kilós kalapács arra, de arra, nem lesz hosszabb lenne, meg jóval kemény. Tisztad, de nem is lehet szerezni, mert már nincs. De hát én rárakom a fejszínre, az tényszerűen egy jó kalapács, hát meg kell munkálni egy kicsit a jövőt át, ilyen nagy, nem tudom mekkora, meg más a bemenetel, hogy az a jócskán másabb a kalapács. Nagyon a 10 kilós kalapács van ott. Nincs arra való, hogy nyílt. Az a 2 kilós. 10 kilós elbír. Tehát ebben nem, 10 kilós nyílt. Nem, nem, elbírni, elbírja, érted, nem a lényeg az, most az a más. Hanem érted, ez az izéje más. Akkor van az, hogy nem kell ilyen basztagajnál. Ez a két kicsit ilyen kicsit. Nagyon régi ment, szóval sem betontörő. Olyan kellene, aztán hol lesz szerezve, nem is lehet? Nem. Akkor másik felé is ugyanaz volt, te vagy ott is, nem? Másik felé is ugyanaz. Igen, igen, igen, igen. Thank you. Thank you. Mennyire kerül az? De fel a pofát. Poštaj ja vam skirat ja sela. Ima poštaj. Da, poštaj. 315 dinara. Oboje. Može pola kilograma. Pola ove. Jedan kilograma. Koliko? Jedan. Kilograma? Da. Malo zvratnije, gospodine, imate maske, pa vam ja Thank you. Estamos nós, estamos lá. Ez akkor, mint a módú nektek? Oké. Ez akkor, mint a módú? Nem. Sziasztok, mert ez még a piasztas hozzak, amit neked az kell. Tancs nem akarja ráhegyezni, mert ugye nagyon vékony. Meg, de oda kapatta. Nem akarja. Nem, akkor vásárolt kell venni másikat. Azt mondom, hogy az a rám is. Ez így a méretet. Hát én is vagyok, hogy ráhelyezni az öntényre, hogy merre egyáltalán az öntény az egész. Öntve van, hogy megvan szabadra az ilyenek. A baszta, hogy emelj fel, akkor bárcsol, hogy akkor megszabadra az egész. Ennek, ami eléggé rövid. Itt nem tudom, rövid az. 36 is. 32 is vissza, kellene a 36 is félnek, egy kicsit így úgy. 36 is félnek, az meg van 33, nagyon meg van kopva. Megkapottam. Nagyobb kérdés. Jaj. Töltöm egy más ügyenyen. Akkor azt hiszem, hogy ez így hangzott. Így mával így, azt mondom, hogy helyzet. És kell azt fúrni, sárcsolról. Ez rárakni valamit klasszikusra. Tehát ezt tudnánk, vagy lehet, hogy van is neki, vagy azt, hogy ezt van használta. Hát arra ki is a klasszikusnak. De már mindent adott, már azt kikányok, mert úgy szólt volna. Régebben nem, szöntetesi a helyiségját a rept, ami tavaly volt bennek is szerelje. Nem, ez már lesz volt. Nem nincs semmi, nem jártam. Nincs, nem jártam arra felé, mint nincs nyelvett. Ezt legyadott a határba. Jajdott. De szoktak kiadott, és ezt így átigazdott a gyerekeket. De egy darabot kapja, már nem élek. Ez már itt van a meghat. Nincs olyan felesége. Vagy olyan felesége, nem tudom, hogy van. Vannak, jó. Mertek, hogy akarod, akkor elmegyek, ha tudáncsuk. Megjegyenítettek a sorozatokat, amit máshol átvettem, vagy mi nem működtek végig? Nincs mi, nem is. Ó, jó, négy jó, négy is kilóra. Ó, az egy több része is van. Ó, ezt meg kell féltenem az internetet. Neki kérdezni kell féltenem. Van még. 80 része, tehát a 40, 5-5 kérdés volna, 4-5 kérdés volt. Van. Jó, hosszú egy része, 2,5 óra hosszú. Nem hosszú volt. Elég. Nem néztétek, mert nem volt benne a Duna tévei, nem néztétek, meg a Pannon tévé. Szabi, benne volt a Super TV 2 appa. Kábel tévé nem egy. Bírnátok, hogy ha zárnétek a kábel esetnek, én havonta 3200 inát. Telefonnál együtt minden törült volna, azt esetleg. De telefont már rászám, hogy a pénzt, mert mobil kicsit, akkor átszom a mobiltelefonokat. A rendőrzet. Azért osztották az Instagramon. Digitál a tévé, annyi a fene. Belelepnek egy kártyázott tévét, és akkor azon már bírtok majd tévét nézni. Akkor te csatorna lenne. Csak hallom a kábletérés hangot. Szóba kell a kábel menni a jócskán. Az eléggé drága a téris hang van, 1300 a figyelte, ha itt van benned valami. Ilyen lesz egy jócskán, nem? Akkor nem szeretek semmi. Megvettem a Slamit neki. Nem a Slamit, hanem a csirke szárnya. Mondja, hogy már nekem nem olyan, amikor szomb is ugyanannyiba kerül. Ugyanannyi. 300, nem, az 313 volt. Ugyanannyiba kezdnek az ára. Szomban jóval többet lehet lenni, mint a szárnya. Leves akar. Leves a nagyon jó a szerv. Mert azért ott van egy bónaszán, hogy miért tudjuk fogadni, de szárnyal miért tudjuk fogadni. Szóval tudod, hogy tudja, hogy ez a legócsó. Legócsóbb a háta neki. Nem. Nem értem pontosan, tehát körül van. Száznál körül van a háta neki. Kell hát, volt, ha jól láttam. Hozzak hátat, akkor hozhatok. Máskor vettünk a kutyának hátat, elnézettem? Megette a kutya is szerettem. Kutya megyenné a kutyához hívják, mert az összes lépik. Ez hogy a levendulának nem ment teljesen a leveleit vagy lett vele. Az orhidea. Orhidea, ja. A Majd. Köszönöm. akkor hogy? Azt hozza a négyzőbe. Az most azt nem tűz. Nem? Nem, mert én már csomagból vagyok, hogy a harasztok ügyedet. Hogy ér? Egyes csak el kicsomagolni a rajt. Igen, kivetődik. De nekem azt ilyen kell legolcsóban ki a kilója. De ki dobozott. Martin, melyik fizetés? Hát, a kihogy 100 dinár, és nézd, ennek a kihogy meg ugyanannyi, 480 kultúrát is a dobozással fogom, de nem volt akkor. Ez máshol volt. Ez a, hogy is hívják, a gomét a múlt, amaz meg amort volt. Igen, a gomét volt az. Amaz meg amort volt. Nem egy helyen voltak. Mi gomét volt azok. Valami kikább. És akkor úgy. Nem tudok akarni. Majd. Van mit kötöttek? Van. Hittos, hogy van. Na, nekem nem tudom, ezt elmondtam már melegetni. Hittosan nincs valami betegséget. Allergiát nem tudom. Hova még egyáltalán ott van, nem hiszik. Ez csak akkor, hogy ez a dobozos van. Jó. Még azt is nézd meg, hogy üzé legyen, mert van két fajta. Egyik magyarul, a másik csokoládé. Magyarul, hogy jobban trágább. A kokit az 5 ügyet, meg 1 kiló, 250 grammot, elejtett a 160 grammot. Látom, hogy csak iba több van. 250. Itt utasson viszont magyarul. Ez meg csak is. Az egy kicsit éve zártál. Piacon voltam meg a rendesnél. Egy kicsit zártál, amaz új 200 grammot. Bele. A benne van a kacsolomba. Meg. Ne kibírálj. 480. Pont itt fog szólni. Ezt a kis táskának. Behozom, hogy ne legyen semmi baj se. kint, most a figyelj volt, tehát itt tegyen kint. Tisztáskönyv sársra kapott, meg itt hagyom. Csak az igazolványomat teszem ki, hogy nálam legyen. Hogy hetem találkozol rendőre, de kettéknem, hogy találkoznánk rendőre. Nem kell, abszolút. Ha nézze, nem kell. Semmi. Mindig olyan kopár, amilyen volt. Az nem jó, hogy nem kell ki. Aki fog kelni, az én is. Nem lehet tudni azt, volt, hogy ki fog, vagy nem fog. Most nincsenek kosarai. Mi kell akkor? Kell egy, adj egy szatyrot, elfelejtettem. Szatyor! Szatyor kell, nincsen kosarai belerakni. Azt mondom, hogy már elfelejtettem, hogy nincsen. Oh, yeah.